Scott Weiland z grupy Stone Temple Pilots produkował jeden z albumów Black Swan Lane, kiedy jeszcze nie mieli nazwy. Sugerował wtedy, aby nazwali się Big Time Alaysia. Stwierdził, że najbardziej podobają mu się nazwy zespołów trzyczłonowe. Ale Jack Sobel, kiedy poszukiwał domu, pierwszy, w którym dobrze się poczuł, mieścił się przy ulicy Black Swan Lane. I tak już zostało. Powraca do nas pieśń księżycowa. co najmniej kilku słuchaczy programu trzeciego spędza ferie w Gorcach. Księżyc wygląda imponująco na zdjęciach przesłanych za pośrednictwem Facebooka przez tych słuchaczy. Ciekaw jestem, jak bawią się panowie na wieczorze kawalerskim do muzyki prezentowanej w programie trzecim. Pan Dawid donosi, no jeszcze tego nie było, żeby trzecia strona Księżyca bawiła na wieczorze kawalerskim. Z kolei kilka wydarzeń koncertowych jeszcze godnych polecenia przed połączeniem z naszym ulubieńcem. Otóż 15 lutego Ash Code zagra we Wrocławiu. Również warto zwrócić uwagę na dwie daty. 20 lutego w Warszawie Alcest i Kajan Mikla i ten sam skład 21 lutego w piątek w Krakowie w klubie Kwadrat. A my już w tej chwili połączymy się z tym przystojniakiem, którego państwo nie mogą się doczekać. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Austin. dobry wieczór. Tak, słychać cię bardzo dobrze. Witamy nawet bardzo serdecznie. Nie pytałem, czy mnie słychać, domyślam się. Kochany, powiedz mi, jak Dinuś spędza ferie? Wariuje, cały czas wariuje, tylko ta, sanki i od rana chcę na sankach jeździć. Pół dnia buduje piramidy z kamienia, przez drugą połowę dnia po nich zjeżdża. Czyli owocnie. Owocnie. Just Tewe i Amencja, debiutancki album. Jazz Tewe, za tym projektem ukrywa się Zalim Bekułow, mający kaukaskie korzenie, mieszkający na co dzień w miejscowości Nalczyk. To miasto w Rosji, stolica Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej. W Nalczyku są dwa kluby piłkarskie, Dynamo Nalczyk i Spartak Nalczyk. W 2008 roku w Nalczyku rozegrano turniej o Mistrzostwo Świata Kobiet w szachach. Ciekawa płyta Josh Tewa, Amencja. Kolejna nowa propozycja pochodzi od projektu Stairway Maze. Najpierw w 2017 roku była płyta Hollow Spaces, a pod koniec ubiegłego roku pojawił się album Kejwra, co po grecku oznacza kochanie. A za projekt odpowiedzialny jest Denis Twardochleb z Rosji. Thank you. 5 listopada 1605 roku Guy Fawkes został schwytany pod Izbą Lordów z 36 beczkami prochu ukrytymi pod kawałkami żelaza i drewnem. Na torturach Fawkes wyjawił zuchwały spisek, którego celem było wysadzenie angielskiego parlamentu i króla Jakuba I w dniu, kiedy król miał otworzyć posiedzenie parlamentu. V jak Vendetta to amerykański film fabularny z 2005 roku, którego akcja rozgrywa się w Londynie w dystopicznym społeczeństwie przyszłości. Przedstawia historię tajemniczej, zamaskowanej postaci występującej pod pseudonimem V, która właśnie nosi maskę Guya Fawkesa. To powstaniec, który chce doprowadzić do przewrotu społeczno-politycznego w kraju, jednocześnie dążąc do własnej zemsty. Film jest adaptacją komiksu V jak Vendetta Alana Moore'a i Davida Lloyda. I to właśnie z tego filmu wykorzystana była przemowa w nagraniu Stay Where Mace. Jeszcze jedna propozycja Denisa Twardochleba, który odpowiedzialny jest za Stay Where Mace, tym razem pochodzi ze składanki Document, która podsumowała 2019 rok w wytwórni Alliance Productions. Ostatnia wiadomość, jaką nadał samolot Stardust w 1947 roku, tuż przed zniknięciem, zawierała przewidywany czas przybycia jako 5:45 po południu, a także niezrozumiały wyraz sztędek. Operator zwierzy, wierząc, że jest to błąd, poprosił o powtórzenie. Otrzymał ponownie odpowiedź alfabetem Morsa sztędek. Poprosił kolejny raz o powtórzenie i kolejny raz padł wyraz sztędek, niezrozumiały przez nikogo. Sztędek to nazwa projektu ze Szwajcarii, za który odpowiedzialny jest Alessandro Zampieri. Pracuje nad nowym albumem. Tendek i Multiverse Traveler. Na przełomie lat 90. i 2000. ubiegłego stulecia we Francji zrodził się nurt muzyczny określany jako French House albo French Touch. Na fali tego nurtu powstał zespół Think Twice, który nie odniósł wtedy sukcesu, ale powrócili po latach, zmieniając stylistykę. W tej chwili można określić ich muzykę jako minimal krautrock, a nazywają się Vox Low. Thank you. Voxlow z Francji w nagraniu Some Words of Fate. A na zakończenie Studia Luna wybierzemy się do Słowacji, aby wysłuchać dwóch propozycji. Najpierw Head Dreamer, czyli Robert Gajdosz albo Lord Sauron, a na zupełne zakończenie Igor Senigla i jego projekt Ish. Słyszymy się ponownie 10 marca. DJ Luna mówi.

eksplodowała, niestety eksplodowała supernowa. Po 5 latach działalności, jedna z największych, jeśli chodzi o moje skromne zdanie, nadziei sceny księżycowej, postanowili się rozpaść. Wszystko zaczęło się 16 stycznia od informacji organizatorów festiwalu Mera Luna, że odwołują koncert grupy Hologram, ponieważ ona przestaje istnieć. Jeszcze wtedy nie wierzyłem, bo przecież nic na to nie wskazywało. Ale niestety dwa dni później, 18 stycznia o godzinie 17:26, panowie zamieścili następujący post. Niektórzy z was mogli już usłyszeć plotki. Czasami trzeba podejmować decyzje, które wpływają na ludzi, czy ci się to podoba, czy nie. Ale ponieważ te decyzje są znaczące i mogą na swój skromny sposób wpływać na innych, potrzeba